Wspólną trasę szykują we wrześniu La Strumień, Sznur, Larmo oraz Królówczana Smuga. Jadą w Polskę pod szyldem Las Wariatów Tour i jest to bardzo trafna nazwa dla tego zestawienia. Wszystkie cztery przedmioty wykonawcze bardzo są zacne, jeden bardziej pokręcony od drugiego, a każdy zupełnie inaczej na swój własny sposób. Możecie Państwo wybrać się na spacer po Lesie Wariatów od 13 do 22 września w następujących miastach: Koszalin, Szczecin, Toruń, Poznań, Łódź, Katowice i Wrocław. Tylko proszę pamiętać, że w Lesie Wariatów nie można śmiecić, można hałasować, ale pod żadnym pozorem nie wolno jeść znalezionych tam grzybów. Sznur wam już kiedyś puszczałem, La Strumień puszczałem przed tygodniem, na Larmo przyjdzie jeszcze czas, a dziś największy z tych wariatów, czyli Królówczana Smuga. Gdyby świat był sprawiedliwy, oklaskiwałyby go tysiące rodaków na głównych scenach największych letnich festiwali, a tak to pozostaje mieć nadzieję, że zostanie doceniony pośmiertnie. 15 września Kraków gościć będzie niemiecki kolektyw The Ocean. Koncert odbędzie się w klubie Kwadrat, choć o muzyce The Ocean można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest kwadratowa. Fanów postmetalu z wyraźnym, progresywnym sznytem w ogóle nie muszę namawiać, na pewno przyjdą i będą się kiwać miarowo, jakby byli zahipnotyzowani, jakby się do jakiejś sekty zapisali. Powinno się zabronić tych wszystkich koncertów. Natknąłem się niedawno na jedną z reklam koncertu Orphanland i wyczytałem tam informację, że to jest zespół bliskowschodni. No niby prawda, ale to tak jak pisać, że Behemoth czy Vader to zespoły wschodnioeuropejskie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, dlaczego autorowi tej notki promocyjnej drgnęła ręka. Orphanland jest zespołem z Izraela, a wojna w Strefie Gazy sprawiła, że dla wielu osób nie jest to neutralna informacja. Szkoda, bo akurat Orphanland to grupa, która od dekad działa i słowem piosenek, i w wywiadach, i muzyką na rzecz pojednania w regionie, bo wplatają w tę swoją muzykę wpływy wszystkich

bardzo się cieszę, że instytucje kultury w mniejszych polskich miastach przeprosiły się z metalem, że goszczą ciekawe imprezy, dzięki czemu oferta dla mieszkańców nie sprowadza się tylko do dni miast obsługiwanych przez dody tego świata. I oto 14 września Łowicki Ośrodek Kultury zaprasza na imprezę o nazwie Infernal Night, już 11 edycję tego skromnego, acz głośnego festiwalu. Wystąpią Crippling Madness, Rotten Torment, Wingless, Neolith oraz Betrayer, czyli mocna reprezentacja rodzimej sceny death metalowej, prezentująca różne odcienie gatunku. Tu bliżej trashu, tam black metalu albo doomu, a będzie również death metal w czystej formie. Tak czy owak będzie brutalnie, od zmierzchu do świtu, czy tam do której Łowicki Ośrodek Kultury jest otwarty. A my posłuchamy Bieszczadzkich Niedźwiedzi z Neolith, zespołu, który może nigdy nie miał 5 minut sławy, za to na szacunek zapracował wytrwałością i konsekwentnym szlifowaniem własnego stylu, który raz był bliżej death metalu, a nawet death doomu, raz blacku, ale zawsze było słychać, że to właśnie oni. gwiazdą Łowickiego Infernal Night będzie Betrayer. Zespół powstał pod koniec lat 80. w Słupsku i grał thrash metal. Niedługo, bo kiedy do zespołu dołączył Burial z koszalińskiego Slaughter i przejął w nim dowodzenie, skierował grupę na bardziej burzliwe, death metalowe wody. Na początku lat 90. Betrayer wydawał się rosnącą potęgą, następną po Vaderze dużą rzeczą. Zresztą Burial przez chwilę był w składzie Vadera, ale zabrakło im szczęścia. Album Calamity, wydany dokładnie 30 lat temu, jest świadectwem tego, że możliwości mieli duże. Niestety rozpadli się tuż po jego premierze. Powrócili po dekadzie milczenia i z przerwami grają do dziś. Wystąpią na wspomnianym już Infernal Night w Łowiczu 14 września, a dwa tygodnie później, 28 września, Betrayer zagra w Poznaniu pod Minogą w towarzystwie North i Moloch Littales. Swoją drogą, kiedyś w Polsce mieliśmy cały zastęp zespołów pozostających pod przemożnym wpływem Morbid Angel i nic w tym złego, też kochałem wtedy Morbidów na zabój. Betrayer był jednym z tych zespołów i w takim Archfiend, którego za chwilę posłuchamy, doskonale to słychać. Numer pochodzi z płyty Skurgard, która jest równie dobra, co niedoceniona, jak cała kapela. Where you live. Avant Art to niewielki, ale bardzo ciekawy festiwal, który zrodził się we Wrocławiu i rozmnaża się przez pączkowanie, obecnie odbywając się już w kilku polskich miastach. W lipcu mieliśmy do czynienia z edycją wałbrzyską. W październiku będzie Avant Art w Lublinie, o czym jeszcze wspomnę, a we wrześniu we Wrocławiu i w Warszawie. I na tym się tu skupimy. Od 17 do 22 września we Wrocławiu, od 24 do 29 września w stolicy. W programie festiwalu między innymi projekcje bardzo ciekawych filmów o tematyce około muzycznej, spotkania i dyskusje oraz oczywiście i przede wszystkim koncerty. W tym roku główne gwiazdy Avant Art to Brazylijczycy z Def Kids i Amerykanie z Big Brave. Oba projekty bardzo ciekawe, ale to właśnie Big Brave wydali wiosną płytę Chaos of Flowers, o której koniecznie trzeba będzie pamiętać przy podsumowaniach roku. Oto jej skromny wycinek. Kochani nigdy nie cieszyli się sławą porównywalną z wielką czwórką grunge'u, czyli Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden i Pearl Jam, ale wszyscy zainteresowani wiedzą, jak ważny i jak znakomity to zespół. Poza tym ma tę przewagę nad połową wymienionych, że wciąż istnieje. Ale Mudhoney nie tylko dlatego jest wartościowy. Jest to jeden z kluczowych zespołów dla tej nowopunkowej rewolucji z Seattle, która dokonała się w latach 90., czy właściwie na przełomie lat 80. i 90., z czego doskonale zdawał sobie sprawę na przykład Piotr Jagielski, autor książki Grunge, Ben Carty z Seattle, bo poświęcił Mudhoney sporo miejsca w swojej publikacji. Grupa wystąpi 20 września w klubie Proxima w stolicy i po prostu trzeba tam być. Nawet zwolnienia lekarskie nie będą honorowane. Koniec miesiąca to gratka dla tych, którzy wielbią mroczny metal, ale nie nazbyt brutalny, nie przegniły, nie zepsuty, którzy lubią również melodie, dobre historie i wymyślne okładki. Oto na 3 koncerty przyjeżdżają do nas Rotting Christ, Borknagar i Seth. Tych pierwszych widujemy w Polsce bardzo często. W tym roku Rotting Christ wystąpił nawet na Poland Rocku i podobno się podobał. Borknagar też są lubiani i zawsze serdecznie witani, choć mam nadzieję, że wciąż jadą na kredycie zaciągniętym jeszcze w latach 90. Najciekawszy w tym zestawie wydaje mi się obiektywnie najmniejszy francuski zespół Seth, też nie młody, bo zaczynał w połowie lat 90., ale próbujący wciąż wymyślać się na nowo i tym razem na płycie La France des Maudits połączył diaboliczność z francuskością, a konkretnie z rewolucją francuską, co ma sens, bo była ona przecież dziełem szatana, co każdy konserwatysta doskonale wie. Swoją drogą z takim materiałem to właśnie Seth powinien otwierać Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, nie Gojira, albo Gojira otwierać, a Seth zamykać, niech już będzie moja krzywda. No więc Rotting Christ, Borknagar i Seth w Polsce, w Warszawie 28 września, w Krakowie 29 września, a w Gdańsku 1 października. Uwielbiam krakowski festiwal Unsound za niepowtarzalną atmosferę, za pamięć o tym, że sztuka to nie tylko forma, ale i treść, i również wartości, za łączenie ognia z wodą, za eksperymenty za przyciąganie bardzo różnych ludzi, zarówno na scenach, jak i na widownię. Ostatnie dwie edycje Unsoundu mnie ominęły, miałem obowiązki poza miastem, ale tym razem w tym roku nie odpuszczę, tym bardziej, że Unsound zawsze tematyczny w 2024 gra pod hasłem Noise. Zapraszam do Krakowa więc od 29 września do 6 października, o ile bilety jeszcze są do zdobycia. Oczywiście ten tytułowy hałas Unsound pojmuje bardzo szeroko, czasem wręcz prowokacyjnie i na pewno trochę inaczej niż może się kojarzyć większości słuchaczy audycji z metalem w roli głównej, ale wystarczy mieć uszy szeroko otwarte i otwartą głowę, by znaleźć dla siebie sporo dobra. Począwszy od irlandzkiego Lancum, łączącego folk z post-rockiem, przez Lorda Spikeheart'a, czyli połowę Dumy już solo, i zespół The Body w kooperacji z Disfig, a kończąc na Ravenie Chaconie, czyli pierwszym rdzennym Amerykaninie, który zdobył muzyczną nagrodę Pulitzera. Nie zrażajcie się tym, że nie znacie pewnie wszystkich, a może wielu nazw z programu Unsoundu. Ja też najczęściej nie znam i o to właśnie chodzi, żeby dać się zaskoczyć, żeby coś poznać, żeby coś dla siebie odkryć. A zatem liczę, że zobaczymy się w Krakowie i zostawiam was w towarzystwie Lorda Spikeheart'a oraz The Body i Disfig. Dobranoc Państwu.